Yeah. Binamu, 101% commercial kama unavyo steal. Tunaelewana? Tuliza bongo. Wacha kudata, sisi tunaroli. Bila matata, mwini umepata. Muziki unakuvuta vuta. Tuliza bongo. Mikono isipige makofi ilhali moyo umenena. Jiulize kabla hujasema wakimia ndo imefana. Iwe salsa, tango, samba au tupo kaide. Jibestisha sio binamu hewani. Huja club kushow love. Umbapo naleta so chuki zinaonekana live. Nilifikaje nilipo kama sio kwa vumilivu. Simizi kichwa jumao na nagara mtutulivu. Nikauli thabiti ila sumu aliko wazi. Sele kwangu ni kama jango Korani. Muulize mali bado sijezi na kukwa kenyeji. Na bado naamini kwa mapenzi yana yenyeji. Mlaliwa huo mlaliaji na shujaga ukamfamani. Nachukia kupendo ndo maana zimia milupu. Unayota kwa mini boyfriend, hapo ndo mini lipo. Sita masu kwa mitego, so ya panya, so ya tempo. Na maisha yangu alisi huwa hayamo kwenye nyimbo. Jina bila mikwanja ni ujinga, tafisha nyota. For cheese I'm telling it, nasumbua kufamika. Ni kuishi nyumba vio, sirushediwa kwa jirani. Na ugewe chuki mapenzi kama huta kitefrani. Nipato sipotilu, sikosee, timu yangu ni East Coast. Na taka uklap. Lazima ukose mkono, lazima ukose machozi. Wewe uzuni ama upendo na jigeuza zuri. Natoa namba yangu ya simu, tatu tatu kumbaka. Nataka mbip, toka bongo flavors baka general mande. Najeleza na eleweka na shawishi mpako zee. Sometimes tujipongeze, gonga glasi. Mimina kidogo tushuke down to dancing. Bado na shanga mabiti, au kweli wani nafasi. Beat ni tell ni jenga, so vili ya utoto jingo. Songele tusumbwa, nyeleze nane na mfuge. Mabiti, so mimi ni wao. Pitches zangu kutani pembeni mwa vitanda vyao. Na jina langu mfululizo toka midomo. Ni mwango jeta tuza jina langu vifani na fili zao. Ni mateso bila chuki. Kama umemoko mpunguri shutu nipende kaburu. Nachagua pa kukuya juu ya hiso ni dosani. Kama jela ti na zui ya moto unapata dhali. Unapata dhali, unapata dhali, unapata dhali, unapata dhali. Tuliza bongo. Tuliza bongo. Wacha kudata sisi tunamoni. Zina matata combination yenye umepata. Muziki unakuvuta vuta. Tuliza bongo. Wacha kudata sisi tunamoni. Zina matata combination yenye umepata. Muziki unakuvuta vuta vuta. Ni mwana kwa safa. Yani mwana FA, LSA, EFA. Kwenye nasa za Showtime, you need to sensei. Kwa nguvu na muda wananita mwana FA. Inami, au kazi, aka kwa kutokea, au sisi. Sasa hivyo unamsikiliza DJ Skills, anakupa flavor za kibongo. Na ito mwana kwa safa, mwana FA, LSA, EFA. Kwa nguvu na muda wananita mwana FA. Ama binamu, B.